7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert woensdag met oud-informateur Putters over het gepresenteerde eindverslag. Putters adviseert een programmakabinet, een regering op basis van hoofdlijnen, met bewindspersonen van binnen en buiten de politiek. De oppositie laat nu al weten niet erg enthousiast te zijn. CDA-leider Bontebal heeft kritiek op de term programmakabinet. Hij vindt het een klassiek meerderheidskabinet waar alle partijen gelijkwaardig aan deelnemen. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA zegt dat VVD en NSC kennelijk toch willen regeren met de PVV van Wilders. En ook Timmermans noemt het een meerderheidskabinet. De voorzitter van de Amerikaanse Senaat, Schumer, roept Israël op nieuwe verkiezingen te houden. Hij pleit voor belangrijke koerswijzigingen om een duurzame vrede te bereiken met de Palestijnen. De VS geldt als een trouwe bondgenoot van Israël. De democraat Schumer zei in een speech dat de coalitie van Netanyahu niet meer voldoet aan de behoeftes van Israël. Een jongen van 13 die PVV-leider Wilders op sociale media met de dood bedreigde, heeft een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur gekregen. Ook heeft de rechtbank besloten dat de jongen uit Zaandam verplichte begeleiding krijgt om op het rechte pad te blijven. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf geëist van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. De Nederlandse Bank heeft vorig jaar een verlies geleden van 3,5 miljard euro. Dat is een record. Dat betekent dat de bank voor de tweede keer op rij geen dividend kan uitkeren aan de staat, de enige aandeelhouder. Het verlies komt door de hoge rente. Commerciële banken moeten geld stallen bij de centrale bank en krijgen daar een rentevergoeding voor van 4%. Bankpresident Knot verwacht tot 2028 in de rode cijfers te blijven. En het weer, eerst nog droog en bewolkt, later vanavond en vannacht kans op regen. Morgen meer buien met mogelijk hagel en onweer en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. NTR. In de film en het gelijknamig boek Verdwenen Stad vertelt onze gast voor het eerst het verhaal hoe de Joodse bevolking met de tram uit Amsterdam werd gehaald. Want het was het Amsterdamse trambedrijf dat in de oorlog 48.000 Joodse inwoners vervoerde naar de treinstations. De eerste etappe van de deportaties. Hier is Willy Lindwer. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Willy, goedenavond. Goedenavond. Ik zei het net al tegen je. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, in de rivierenbuurt. 18 jaar lang ging ik slapen en opende ik mijn ogen en deed ik de gordijnen open van mijn slaapkamer. En keek ik naar de overkant, naar de flat, naar de wolkenkrabber, naar het Victorieplein. En dan zag ik gewoon wat bomen, en zag ik een plein, en zag ik een standbeeld. En gisteren stond ik daar, want gisteren was ik bij mijn ouders. Mijn ouders wonen daar nog steeds. En ik stond op diezelfde plek en ik keek naar de overkant. En ik keek met hele andere ogen. Dankzij jou, dankzij Guus Luiters, dankzij jullie film, De Verdwenen Stad. Kan jij vertellen, Guus... Die zit hier niet, Willy. Kan jij vertellen, Willy, 20 juni 1943, wat gebeurde daar? Nou, dat was een zwarte dag in de oorlog. Dat was het begin van de laatste razzia. Omdat Amsterdam Judenrein gemaakt moest worden door de nazi's. En die 20e juni hadden ze daar kennelijk voor uitgekozen om daarmee te beginnen. En Joden werden in die ochtend opgepakt uit verschillende buurten in de stad. Maar ook dat Daniel Willinkplein, je hebt het over het Victorieplein bij die flat, die grote flat die daar staat. De bekende wolkenkrabber. Die 20e juni, 's morgens vroeg werden Joden overal uit hun huizen gesleurd en naar dat grasveldje gebracht voor die wolkenkrabber. En daar stonden hele lange rijen trams klaar. En dat ging de hele dag zo door. En dat was niet alleen daar, maar dat was ook op het Olympiaplein. Dat was in de Transvaalbuurt overal. Het was het begin van de laatste grote razzia die doorliep tot eind september. Ja. En met die trams werden de Joden vervoerd naar het Muiderpoortstation, naar het Centraal Station. Ja. En van daaruit verder naar Kamp Vught. Vanuit door. Die gingen dus niet naar de Hollandse Schouwburg, maar die gingen direct, zoals ook in de film door een van de getuigen, Isaac Salomons, vertelde, naar het Centraal Station. Ja. En het ging om duizenden Joden die daar weggehaald werden op dat in die laatste razzia naar die stations. En op die dag alleen al reden er 200 trams, alleen al vanaf het Daniel Willinkplein. Dat is dus dat pleintje waar ik mijn hele leven, tot ik uit huis ging, op heb uitgekeken. Waar ik nog steeds, als ik bij mijn ouders voor het raam sta, waar ik nog steeds op uitkijk. En ik dacht gisteren, Willy, waarom weet ik dit niet? Waarom weet ik niet dat daar meer op die plek waar ik op uitkijk meer dan 5000 Joden zijn opgehaald, zijn weggevoerd? Ja. En waarom wist ik dat niet van die tramhalte bij de Beethovenstraat? En ik heb notabene daarna 16 jaar in de Transvaalbuurt gewoond. Ik wist wel dat het een Jodenbuurt was. Maar niet dat daar zoveel Joden ook zijn gedeporteerd. Ja, er was zelfs nog een tramlijntje daar in de Transvaalbuurt vanaf het Krugerplein, wat we helemaal niet wisten. Die foto's die we ook in de film en in het boek hebben, zijn daar gemaakt. Ja. Een tramlijntje wat aangelegd is in 1941 en dat bestaan heeft tot 1945. En niemand weet dat. Ik woonde daarnaast, naast het Krugerplein. Ja. Ook dat wist ik niet. Nee. Is dit nou precies de reden waarom die film er moest komen? Ja. Kijk, de reden waarom die film er moest komen was omdat ik tegen Guus zei. Guus is een hele oude vriend van. Ik ken hem al bijna 60 jaar. Mm-hmm. Vanaf het moment dat ik op de filmacademie zat in de jaren 60. Hij zat daar niet op, maar wel zijn toenmalige vrouw. Mm-hmm. Hij is een Amsterdammer. Hij is in 1943 geboren. Ik ben direct na de bevrijding geboren. Hij is niet Joods, ik ben Joods. En wij vonden op een gegeven moment, dat was in de corona, begin van de coronatijd, wij moeten gewoon een film maken over Amsterdam. Wat is er met die Joden precies gebeurd? Hoe ging dat? Want dat weten we eigenlijk helemaal niet. We hebben natuurlijk heel veel bestudeerd, en Guus ook. Maar hoe die logistiek ging en hoe dat aangepakt werd, daar wisten we eigenlijk helemaal niks van. Ja, we wisten wel dat tram een rol had gespeeld en dat er wat vrachtwagens reden. Mm-hmm. Dat was wel bekend. Maar we hebben de literatuur op nagekeken, bij Presser, bij De Jong. Je vindt er vrijwel niets over. En toen zeiden we, dat willen we uitzoeken. En nou ja, zo zijn we begonnen om dat verhaal te maken over wat er tussen 1942 en 1944 en eigenlijk tot eind september 43, dus in ruim een jaar tijd, ja, dat er zo'n grote groep, je hebt het over 80.000 Joden in Amsterdam, hoe je dan zo'n heel bevolkingsdeel oppakt en die stad uit dondert. Want van die 80.000 zijn er 63.000, even uit mijn hoofd hoor, zijn er gedeporteerd. Ja. Waarvan 48.000 met de tram. Juist, dat zijn de aantallen, precies. Ja. Mijn ouders behoorden er ook bij, want mijn ouders woonden ook in Amsterdam in die tijd. En die konden de stad op tijd ontvluchten. Ja. Die zijn dus in 1942 gevlucht en die zijn in de Achterhoek terechtgekomen, waar ze gelukkig de oorlog hebben doorgemaakt bij hele goede boerenfamilies. Mijn broer, ik had een broertje van net voor de oorlog ook. En die, ja, anders had ik hier niet bij jou kunnen zitten nu, als ze dat niet gedaan hadden. Dus ik ben 9 maanden na de bevrijding, zeg ik maar altijd, geboren. We waren over een paar dagen, word ik 78, dus dat klopt. Ja. Dus zo is het gegaan. En we wilden weten, hoe kon dat? Hoe ging dat? Wie werkte daar nou aan mee? Ja, nou, hoe kon het? Het kon heel gestructureerd. Zo kon het. En dat heeft dit boek opgeleverd, wat ik hier voor mijn neus heb liggen. Verdwenen stad. En dus ook de gelijknamige film. En de trailer klinkt zo. Als je de hele logistiek bekijkt, is het onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurde. Wij kwamen dus op het Daniel Willinkplein. Daar stonden al die trams. Werden we ingeduwd met z'n allen, ingepropt als het ware. Ik had het idee dat ik een crimineel was die bezig was aan de slagboom te worden gevoerd. Angst. Pure angst. Ik was bang. En daar stonden de mensen met verrekijkers te kijken hoe de Joden werden weggehaald. Als een foto zitten al die mensen in mijn hoofd. Vernederend op welke manier wij uit Amsterdam zijn verjaagd. Nou, ik heb hier een stapeltje rekeningen bij me die we uit archieven hebben weten te vinden. Deze laatste route. Ze hebben waarschijnlijk nog een glimp kunnen opvangen van het achterhuis hier op de Prinsengracht. Joden, nu? Ja. Ja. Realiseer je dat we nu in de tram zitten die Anne Frank vanaf de gevangenis naar het Centraal Station heeft opgebracht en waarvoor het GVB een rekening heeft gestuurd naar de nazi-bezetter. En dan niet alleen de familie Frank, maar duizenden mensen. Het Joodse leven in deze buurt was over. Dat is nooit meer teruggekomen. Ik zie jezelf dat je ook. Je zit heel geconcentreerd te luisteren, Willy. Ja. Raakt het je? Natuurlijk, nu toch weer? Dat raakt me verschrikkelijk. Ja. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest samen met Guus. En het was iedere keer weer ontroerend emotioneel. Hè, omdat tienduizenden van mijn families en Joodse mensen, ik ben zelf Joods, weggevoerd zijn. En dat verhaal wilde ik daarom vertellen. Ja. Dat had ik me al voorgenomen op de Filmacademie, dat ik het lot van het Joodse volk wilde vertellen. Dat heb ik ook in talloze documentaires gedaan. Dat is eigenlijk de laatste die ik er nu over wil. Dit is jouw 25e film over de Jodenvervolging, als ik het goed heb. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ik ben toen begonnen met die grote film over Anne Frank, de laatste 7 maanden. Maar ik had al. Daar heb je een Emmy voor gekregen? Een Emmy voor gekregen. Ja. En die film over de Joodse oorlogspleegkinderen. Gouden kalf. Gouden kalf. En het fatale dilemma over de Joodse Raad. Dat was de eerste film die er over de Joodse Raad gemaakt werd. Is samen met Johannes Houwington Kater van het NIOND. Daar hebben we een boek over geschreven. Dus ik heb talloze films over dat onderwerp gemaakt, inderdaad. En ik wilde hier nu mee afronden. Wat is er in mijn stad, Amsterdam, waar ik geboren getogen ben en waar mijn ouders gevlucht zijn? Wat is daar gebeurd? Ja. Jij zei net van, we wilden weten hoe het kon. Ja. Hoe? Het zijn 900 ritten geweest. Ja. Mind you, even ter herinnering, Joden mochten vanaf 42 mochten niet meer met de tram. Nee. Des te wranger. En dan, ja, op een dag mogen ze wel met de tram. En dan worden ze dus gedeporteerd. 900 ritten. Mm-hmm. Hoe groot was de rol van het GVB? Van het gemeentelijk vervoerbedrijf, nou, de trams? Die was de systematiek. Dat is precies wat we ontdekt hebben. Mm-hmm. Dat die tram die rol gespeeld heeft voor een wegbrengen van Joden. Ja. Die hebben de Joden gedeporteerd. Dat was het begin van de deportatie. Daar begon het mee. Die allemaal extra zijn ingezet, hè, die trams. Ja, die trams, dat waren geen gewone reguliere ritjes. Nee. Dat waren geen tramritjes. Ik ging even op een tramhalte staan en ik ging van A naar B. Nee, die werden speciaal ingehuurd door de bezetter. En ze werden grif geleverd door het GVB. Door de Amsterdamse tram. En vanaf 1 januari 1943 heette dat het GVB. Mm. Die werden gewoon geleverd en er werden gewoon rekeningen voor gestuurd. Die betaald werden vanuit Berlijn of vanuit Duitsland. Maar voor een belangrijk deel van gestolen Joods geld. Dus het klopte helemaal niet. Van begin tot het eind was het een drama. Je bedoelde, die rekeningen werden gestuurd aan de bezetter. Ja. Hoe kwam de bezetter aan het geld? Door gedeporteerde Joden? Gestolen Joods geld. Ja. Ja. Geconfiskeerd Joods geld. Ja, laat dat even tot ons doordringen. Dat is natuurlijk... Ja, dat is een extra wrange zaak. Precies, want de Joden moesten zelf hun eigen deportatie financieren. Mm. En dat is in de hele oorlog gebeurd. De Joodse Raad, ze mochten het zelf opknappen. Ja. Dat is het verschrikkelijke, geniepige, hoe zeg je dat? Het drama van wat Joden zo overkomen, dat ze het zelf mochten doen. Dat geldt dus ook voor de Joodse Raad in Amsterdam. Dit zegt, dat trof mij ook. Je zegt het geniepige. Ik heb opgeschreven het opportunisme van de nazi's. Dat is natuurlijk, hè, uit het hele verhaal van de Joodse Raad blijkt dat ook. Ja. Dat je zo'n raad inzet om voor je te werken. Ja. Ik wil even naar een fragment. Er zitten heel veel mooie interviews in met overlevenden. Waar dit ook uit blijkt, dat specifieke. En dat is een fragment van Albert Joachimstaal. Ja. En hij overleeft de oorlog. Zij worden, die plek die wij net beschrijven, tegenover waar ik ben opgegroeid, daar bij het Victoriaplein, worden zij en hij en zijn ouders worden daar vervoerd met de tram. Bijna. Op een gegeven moment kwam daar een officier, dat was Auster Funte. Die stond stil bij ons, keek mijn moeder aan en zei: "Sie sind doch die Frau Joachimstaal nicht? Und das ist ihr Söhnchen Albertchen." Toen zei hij: "Und wo ist ihre Mann?" Mijn moeder zei: "Die staat daar te praten." Toen zei hij: "Kom eens maar mee." Dus wij liepen achter hem aan naar mijn vader. En Auster Funte tikte mijn vader op zijn schouder. En die draaide zich om. En toen zei Auster Funte: "Herr Joachimstaal, kom ze maar mee." Waarop mijn vader, mijn moeder en ik achter Auster Funte aanliepen. Die kant uit, waar aan bij het trottoir een auto stond met chauffeur. En Auster Funte zei tegen de chauffeur: "Breng die maar naar huis toe." En waarom moesten wij naar huis toe? Omdat mijn vader, Sal Joachimstaal, directeur-eigenaar van Joachimstaal, onder dwang het Joodse Weekblad drukte. En dat moest nog uitkomen. Dat kon niet als wij gedeporteerd waren. De laatste keer dat ik hier gespeeld heb, dat was op 29 september 1943. Mijn vader, Sal Joachimstaal, de uitgever van het Joodse Weekblad, die drukte dat Joodse Weekblad, die hoefde dat niet meer te doen voor de moffen. Want die datum was de laatste grote razzia waarna ze konden zeggen: "Amsterdam is Judenrein." Ja, oftewel, ja. Eerst hadden ze zijn vader nog even nodig, want hij drukte dat blaadje voor de Joodse Raad. Ja. En daarna was Amsterdam Judenrein, dus hoefde de Joodse Raad niet meer te bestaan, het blaadje ook niet meer, en konden zijn ouders en hij worden gedeporteerd. Ja. En zij hebben het overleefd. Ze hebben het niet overleefd. Zijn vader heeft het niet overleefd. Ze zijn in Bergen-Belsen terechtgekomen, maar mm-hmm. Vlak voor de bevrijding zijn ze allemaal niet in die beruchte trein die naar Treubitz ging. En waar duizenden Joden ingezet zijn, nog, of honderden Joden. En waarvan er een heleboel het niet overleefd hebben. Zijn vader heeft het niet overleefd. Hij is met zijn moeder teruggekomen. Ja. Zijn er nou nog, Willy, dat vroeg ik me af toen ik me realiseerde dat dit jouw 25e film is over de Holocaust. Zijn er nog dingen die jou verbazen? Ja, dat verbazen mij nog steeds dingen. Er zijn nog altijd dingen die we niet weten. En wat we niet weten is vooral de medewerking. Kijk, het was een diabolisch plan wat Hitler had bedacht. En dat kon hij niet alleen. Hij had de medewerking nodig van allerlei mensen. Uit de Joodse gemeenschap, de Joodse raad. Maar de gewone Nederlander, om het op Nederland te houden, gewone mens. Kijk, mijn moeder, mijn grootmoeder, is in de Oekraïne vermoord. Mijn vader kwam alleen in 1930 uit de Oekraïne. Hij liet zijn Joodse familie daarachter. Wilde ze naar Nederland halen, maar dat kon helemaal niet meer. En die zijn daar vermoord door de Einsatzgroepen met hulp van de Oekraïnse politie en de lokale bevolking. Want het waren geen lievertjes daar, buitengewoon antisemitisch. En dat is wat iedere keer meer mij verbaast, hoe je van gewone mensen medeplichtigen kunt maken en zelfs moordenaars. En dat is wat gebeurd is. Dat is ook wat ook in Nederland gebeurd is. Iedereen heeft meegedaan. Nederlandse politie, ik noem maar een voorbeeld. De gewone trambestuurder. En die trambestuurder die wist dat de mensen die hij in die tram vervoerde, want dat ging onder begeleiding van de OD en van de Groene Politie en de Nederlandse politie met karabijnen. Dus die trambestuurder wist dat hij de Joodse mensen niet naar een feestje ging brengen of naar weet ik wat. Maar dat hij de werkelijkheid, dat hij niet precies wist wat er daarna gebeurde, dat was duidelijk, dat wist hij niet. Maar de gewone bevolking werd als instrument ingezet. En dat is wat mij iedere keer zo verbaast. En ik denk dat het verstandig is dat we een keer in eigen spiegel kijken in Nederland. Wat hebben wij gedaan? We hebben meegeholpen om die 10.000 Joden weg te brengen. Dat is wat hier gebeurd is. En dat verbaast mij steeds. En dat heeft mij in deze film en bij dit onderzoek alsmaar weer verbaasd. Je zou kunnen zeggen, we hebben meegedaan. Je zou kunnen zeggen, we hebben weggekeken. Nou ja, natuurlijk. Dat is toch een verschil? Nee, dat is zeker een verschil. Maar kijk, er is bijvoorbeeld geen enkele vorm van werkweigering bekend van die jaren dat die trams reden en Joden wegbrachten. Geen werkweigering. Waar was het verzet om dit tegen te houden? Gelukkig, er zijn een flink aantal kinderen door het verzet gered vanuit de crash. Bijvoorbeeld, ja. Zeker. Ja. Maar de grote massa niet. En die grote massa die kon verdwijnen omdat niemand wat deed. Men keek weg. Men hielp mee. Men was een soort of medeplichtig. Daar bevind ik daarbij. En dat is wat gebeurde. En dat is wat mij, dat is op jouw antwoord op jouw vraag, dat is wat mij steeds weer en wat me in deze film vooral verbaasd heeft. Ja. Even naar een. We komen hier later nog even op dit punt ook nog even terug. Maar ik wil even naar een ander moment, omdat dat ook al net in de trailer zat. En ik me kan voorstellen als luisteraar dat je denkt, hé, maar wacht even, daar moeten we ook even op ingaan. Het gaat over de verschillende ritten. Het gaat ook over, en dat vond ik een aangrijpend moment. Jij beschrijft, je zit met Guus, zit je in die tram. Want dat is wat je ziet, hè, in de film. Jullie zitten in zo'n oude originele tram. Jullie rijden een aantal van die routes. Ja. Die de Joden dus ook hebben meegemaakt. Die zijn weggevoerd. En op een gegeven moment heb jij het erover met Guus. Jullie beschrijven de rit van 8 augustus 1944. Ja. Dat is de laatste rit van de familie Frank. Ja. Jullie zijn erachter gekomen dat die op die dag moeten zijn vervoerd. Ja, daar ben ik achter gekomen, ja. Ik heb natuurlijk die 23 rekeningen uitvoerig bestudeerd. 23 rekeningen die de GVB heeft verstuurd. Dat zijn die facturen die het GVB aan de bezetter gestuurd heeft. Mm-hmm. En toen viel mijn oog op die laatste factuur van augustus 1944 en ik zag 8 augustus. En ik heb dat jaren geleden bestudeerd voor mijn film De Laatste 7 Maanden en dat boek wat het er toen over uitgaf. En ik wist toen niet precies hoe die familie vanuit die gevangenis naar het Centraal Station ging. Dat wisten we niet. En toen viel mijn oog op die 8 augustus 1944 en daar staat dan gevangenis Centraal Station. Gevangenis Weteringschans. Dat was de gevangenis aan het Weteringschans. Want daar werden Joden dus, die opgepakt waren, werden in de gevangenis, op de Weteringschans, kleine gastmanplantsoen eigenlijk, werden ze gedetineerd. En dat was een huis van bewaring. En mijn oog viel daarop. Omdat die 8 augustus 1944, die zit in mijn hoofd, gegrift gewoon. En toen ben ik daar ingedoken. En toen hebben wij ook een lijst zelfs gevonden met namen. Van de mensen die in dat laatste transport zaten. En daar zat de familie Frank bij. En zo hebben we dat kunnen reconstrueren. Dat dus die in augustus 1944, dat de rit was vanaf de gevangenis met de familie Frank en haar familie en de mensen allemaal die daar in het achterhuis opgepakt zijn. Mm. En nog 70 andere gedetineerden, of tenminste opgepakte mensen die daarin zaten. En jij zit met Guus in die tram. Ja. En jullie voeren diezelfde tocht. Ja. En jij kijkt uit het raam en jij zegt: Guus, kijk, in de verte zie je gewoon het achterhuis. Ja. Zij moeten hun eigen laatste onderduikadres nog eenmaal hebben gezien. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Ineens ontdekte ik dat toen we die rit maakten vanaf dat is dan nu de Bali, dus op het Leidseplein. Vanaf vanaf die gevangenis wilden we die rit maken om het zelf mee te doen. In die hele film hebben we die rit gemaakt, een rit langs allerlei plekken, omdat we het zelf wilden voelen en meemaken in die authentieke tram die Joden had weggebracht in de oorlog. En toen reden we langs daar over die Rozengracht zo. En toen dacht ik, verrek, we rijden langs het achterhuis. En dat was ook toch een chockerend moment, weet je. En dan voel je gewoon de laatste rit die ook de familie Frank, maar ook duizenden anderen natuurlijk gemaakt hebben. Mm. Op weg naar, waarnaar? Ja. Naar het einde dus. Ja. En naar het Centraal Station, naar Westerbork en naar de concentratiekampen en vernietigingskampen. En dat was een heel emotioneel moment voor ons beiden, voor Guus en voor mij. Mm. Dat snap ik. Dat zag ik ook aan je in de film. Ja, ja. Ja, zeker. En Guus zit ook, die slaat volgens mij zijn handen voor zijn hoofd. Die zegt, nou, dit heb ik helemaal niet. Dit begrijp ik niet, dat ik dit niet eerder gerealiseerd heb. Niet over heb nagedacht. Nee precies. Dat vond ik ook het... Het is een aangrijpend moment. Dus was voor ons beiden inderdaad een enorme verpletterend moment gewoon. Ja. Vervolgens, want die 23 zijn dus, het gaat over, bespeelt een belangrijke rol in het boek en in de film. 23 facturen. Ja. Die hebben jullie met behulp van een oud-medewerker van het NIOD, hebben jullie die in handen gekregen. Ja. En dat zijn facturen dus die het GVB heeft verstuurd naar de bezetter. Ja. Voor die gemaakte ritjes. Ja. Maar die rit van die bewuste, 8 augustus 1944. Ja. Die hebben ze niet betaald gekregen. Nee, dat heb ik ook ontdekt. Er staan aantekeningen op die rekening. En ik heb die kunnen ontcijferen, die aantekeningen. Ze zijn wel redelijk makkelijk te lezen. Ja. Dat er kennelijk direct na de bevrijding, want die is dus nooit betaald, bleek. Want het was de laatste rekening. En daarna voor de bevrijding. Was voor de bevrijding, maar het gebouw van de daar op de Uiterpenstraat werd gebombardeerd. En die is nooit betaald. Ja, dat was het gebouw waar de rekeningen naartoe werden gestuurd. De centraal stellen voor Jüdische Auswanderung, zoals dat zo mooi heette. Zo verhullend, Joodse, hoe noem je het, Auswanderung, het emigratie heet dat dan. Joodse emigratiedienst. Zo werd dat allemaal verhullend, alles was natuurlijk verhullend. En dat gebouw was er niet meer. Dus wij vermoeden dat daarom die rekening ook nooit betaald is. Dus in 1945, dat was dus al na de bevrijding, ontdekte een vlijtige ambtenaar van het GVB van, god, die is nooit betaald, dan moeten we toch eens achterheen. En die incasso, hij heeft het dus gemeentelijk incassobureau ingeschakeld. Dat konden we dus uit, ontcijferen eruit. En die incasso, dat staat er ook op, die liep nog door tot 1947. Ja, dat is natuurlijk Dat vond ik wel even een moment om bij stil te staan. Dus tot 2 jaar na de oorlog is er nog geprobeerd om geld te krijgen voor die ritjes. Ja. Aan wie werd dat dan verstuurd? Daar zijn we niet achter. Daar zijn we nog steeds wel mee bezig. Want ik wil dat ook weten. Ja. Maar we hebben dat nog niet kunnen achterhalen. Waar precies die rekening dus geïnd zou moeten worden. Door wie. Maar het feit dat er ambtenaren zaten die zeiden, die rekening is nog niet betaald, we moeten daar achterheen, we moeten dat geld hebben. In 1947. Ja. Alsof deze mensen van het GVB of ambtenaren niet wisten dat die trams gebruikt werden om Joden af te voeren die vermoord zijn. Volgens mij, als ik het goed heb, maar correct me if I'm wrong, op zo goed Hollands, Willy. Ja. Heeft de NS dat ook zo gedaan, toch? De spoorwegen, die hebben volgens mij ook na de oorlog nog... Klopt het wat ik zeg? Of zit ik nu onzin in de uitkamer? Dat weet ik niet precies. De NS heeft ook een verderfelijke rol gespeeld. Maar net ze hebben als het in ieder geval GVB. Wel tijdens de oorlog wel de facturen verstuurd ook. De NS? Ja. Nou, ik heb dat nooit bestudeerd. Ik weet dat Salo Muller erin is gedoken. Die heeft daar een heel goed werk in gedaan. En de NS heeft dat ook erkend. En die heeft ook een enorme schadevergoeding betaald aan de Joodse gemeenschap van 43 miljoen. En er zijn nu mensen die vinden, of tenminste het Centraal Joods Overleg Er is geen verschil. Voor mij is er geen verschil tussen het wegbrengen door het GVB naar de stations. En daar gingen ze over in die treinen van de Nederlandse spoorwegen. Die heeft dat erkend. Die heeft er ook voor betaald. Mm-hmm. Totaal geen verschil. De eerste deportatie vond plaats in Amsterdam. En je moet natuurlijk goed begrijpen dat 48.000 Joden, dat is ongeveer de helft van alle Nederlandse Joden. Mm-hmm. En er is dus totaal geen, daar kun je geen andere mening over hebben. De NS heeft, ik meen in 2005, excuses aangeboden en berouw getoond. Verwacht jij dat ook van het GVB? Nou, dat verwacht ik wel. Ja. Dat verwacht ik. Tenminste, ik ga er natuurlijk niet over. Maar ik heb dit boven water gekregen. Ik ben zeer emotioneel betrokken erbij. Natuurlijk vind ik dat het GVB dat moet doen. Die moet excuses aanbieden. Sterker nog, die moet gewoon. Maar ook nogmaals, dat is niet aan mij, dat is aan de Joodse gemeenschap. Mm-hmm. Maar die moeten gewoon iets doen. Een fonds oprichten of wat dan ook. Of geld geven voor zo'n fonds. Ja. En naamplaatjes plaatsen op al die vreselijke plekken waar ze Joden, duizenden Joden hebben opgehaald. Je hebt het al genoemd, Beethovenstraat, Victorieplein. We praten zo verder, Willy, maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ismael de Bruin. Het debat van de Tweede Kamer over het eindverslag van oud-informateur Putters is aanstaande woensdag. Putters adviseert een programmakabinet, een regering op basis van hoofdlijnen met bewindspersonen van binnen en buiten de politiek. De oppositie heeft niet erg enthousiast gereageerd. Zeker 60 mensen zijn overleden tijdens een overtocht op een migrantenboot op de Middellandse Zee, zeggen overlevenden tegenover hulporganisatie SOS Mediterranee. De boot vertrok een week geleden vanuit Libië en was onderweg naar Italië of Malta. Bij de rellen rond het Eritrese feest in Den Haag vorige maand zijn 29 agenten gewond geraakt. Eerder was er sprake van 15 agenten. Dat het aantal is opgelopen komt doordat sommige verwondingen later werden ontdekt of gemeld. En Patrick Lefevre, de teambaas van wielerploeg Soudal Quickstep, moet excuses aanbieden voor het maken van kleinerende opmerkingen over vrouwen. Die opdracht krijgt hij van wielerunie UCI. Als Lefevre weigert, moet hij een boete betalen van ruim 20.000 euro. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Jazeker, met Willy Lindwer zit tegenover mij, filmmaker. Hij maakte zijn 25e film over de Jodenvervolging en dat deed hij samen met Guus Luiters. Ik heb hier een boek, Verdwenen Stad, en de gelijknamige film. Draait nu in de bioscoop, hè Willy? Ja, inderdaad in de bioscoop, ja. Precies. En het is een indrukwekkende film, ook voor niet-Amsterdammers, moet ik er even bij zeggen. Absoluut, voor iedereen die in Nederland woont, zou ik zeggen. Ik wil even nog er zitten prachtige verhalen tussen. Allemaal stuk voor stuk unieke verhalen van overlevenden. Ik pik er even eentje uit die zal iedereen aan het hart grijpen. Constanze Aletrino, zeg ik het goed? Ja. En je was een jong meisje. Uh-huh. Toen zei, ik weet even niet precies waar we beginnen, een jong meisje. Nou, zij heeft het overleefd en zij vertelt een bijzonder verhaal. Mijn eigen biologische familie bestond niet meer. Die waren allemaal weggehaald. Broers en zusters en neefjes en nichtjes en alles. Opens en ooms, alles was weg. Dus ik had alleen mijn adoptief ouders. Verder had ik niemand. Hij is opgepakt. Al die NSB'ers werden opgepakt. Hij heeft gevangen gezeten een tijd. Mijn moeder ging hem iedere week opzoeken. En dan vroeg ze wel, ga eens mee naar je vader. Ik zei, nee, ik ga niet mee. Ik heb hem nooit opgezocht. Op een gegeven moment heeft hij tegen me gezegd, was er iets wat ik zei, wat ik niet mocht zeggen. Zei hij, ze hadden je moeten vergassen, je had nu terug moeten komen. Dat gooide hij naar mijn hoofd toe. Ja, dit is een ongelooflijk verhaal. Is zij nou, begrijp ik het goed, zij is dus een Joods meisje, geadopteerd door NSB'ers. Mm-hmm. Klopt. Ja. Wisten die NSB'ers dat niet, of was het om haar laten overleven? Ze is geboren in 1927 en haar moeder heeft er afgestaan. Dat was ongetrouwd en dat kon in die tijd natuurlijk al helemaal niet. En ze kwam als baby terecht in een niet-Joods gezin. Ja, ja. Ergens in Amsterdam. En die mensen wisten helemaal niet precies wie die ouders waren. Nee, nee. Dat was een beetje onduidelijk. En ze is in dat gezin gebleven en daarin opgegroeid. En die vader, die werd dus op een gegeven moment in de jaren 30 bij de NSB, hij werd een NSB'er. En heeft dat kind later ook bij de jeugdstorm ondergebracht. Ze moest ook mee paraderen bij de meeuwen, zoals dat heet. Ze had ook dat ringetje, liet ze ons nog zien, van de meeuwen. Dus ze wist niet anders dan dat ze een NSB-kind was. Maar ze was in feite een Joods kind. En dat is, ik zei het al, het zijn allemaal stuk voor stuk unieke verhalen van mensen die het zich herinneren alsof het een jaar geleden is. Ja. Bijna onvoorstelbaar. Ja. Is dat nog zo, is dat nog zo aanwezig in hun hoofd? Ja, ik denk dat mensen die dit hebben meegemaakt... ik heb het gelukkig niet meegemaakt, nee. Jij ook niet. Maar mensen die zulke verschrikkelijke verschrikkingen hebben meegemaakt... dat blijft ze dag en nacht bij. Ja. Hun hele leven lang. En het is echt onvoorstelbaar. Ik heb natuurlijk heel veel interviews gemaakt in mijn leven voor al die films. Hoe deze mensen die dit allemaal overleefd hebben... hoe ze zich dat per seconde bijna kunnen herinneren wat daar gebeurd is... Mm-hmm. En deze mensen, het is ook de laatste generatie die het kan vertellen. Want ik heb heel veel moeite gehad natuurlijk om mensen te vinden. Want die oudere generatie is er al niet meer. Dit waren bijna allemaal kind-survivors, kindoverlevenden. Ja, een aantal maar is een paar vijf, niet. Hè, een paar niet. Die waren al echt al zelfs meerderjarig in de oorlog. Ja. En, maar die, dat is echt... ook deze, het is me toch gelukt om... een aantal mensen te vinden die hun verhaal kon vertellen... wat er gebeurd is in Amsterdam, wat er met hun gebeurd is. En het zijn allemaal geweldige interviews, moet ik zeggen. Ja, en, nee, absoluut. Ja. Ik wil er meteen nog eentje laten horen. Ja. Omdat deze ook namelijk heel treffend is voor... dat zal iedereen herkennen, ook wat jij eerder zei... als het gaat over het wegkijken. En dat is namelijk, ze heeft een mooie naam, Ferry de Vries Roble. In november 1943 zijn we voor de tweede keer opgepakt... Nu door Nederlanders, NSB-mensen en WA-mensen. En toen ze aangebeld hadden en ik beneden bezig was met het ontbijt... was het eerste wat ze zeiden, koffers pakken. Toen mochten we met koffer door een hele dikke rij... van zeker nou, 3, 4 rijen dik mensen die kwamen kijken... zonder iets te zeggen, voor de deur, op nummer 97... stonden ze allemaal te kijken, in doodse stilte. Ik heb me nog nooit zo ongelukkig gevoeld als toen. Want ik had het idee dat ik een crimineel was... die bezig was aan de slagboot te worden gevoerd. Ja, het is natuurlijk een aangrijpende relaas van een dame. Ook bij dit, Guus. Sorry. Ik lees af en toe Guus, maar jullie... Het is Willy. Het is Willy, dat weet ik. Ik weet het, ja. Willy. Sorry, ik lees soms gewoon over mijn blaadje staat dan. Ja. Ook bij dit verhaal. We kennen dit allemaal. We kennen allemaal de verhalen van mensen die toekijken. Mensen die niks doen. Ja. Jij zegt net, ik vraag net aan jou, van verbaas je nog ergens over? Zeg je, ja, daar verbaas ik me over. Dat toch zo is gegaan. Ja, maar tegelijkertijd kan je natuurlijk denken... en dat zullen ook toch ook heel veel luisteraars denken... ergens is het ook begrijpelijk. Want mensen zijn bang. Bang omdat ze zelf worden weggevoerd. Bang dat ze zelf iets overkomt. Het is geen excuus, maar wel begrijpelijk. Ja, en het kijk, ik zeg altijd, het kan weer gebeuren. En er kan weer een massa mensen ergens uit weggehaald worden... en dan kijkt men weer weg. En dat is kennelijk mensen eigen. Mm. Dat je dan er vandaan blijft en zegt... ik wil hier niks mee te maken hebben. En dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, dan ben je bang. En dan, maar ja, dat neemt niet weg dat het gebeurt. En dat ik kan er geen andere kwalificatie geven... dan dat mensen dus toekijken en niks doen. Mm. Maar ik vind wel dat we gewoon in eigen spiegel moeten kijken... Ja. Ook in Nederland, dat we dit hebben laten gebeuren. En dat het gebeurd is. Op zo'n massale schaal. En dat inderdaad toch zo weinig mensen... helemaal niemand een vinger uitstak. Maar op zo'n massale schaal. Hè, ja. We hebben het over de rol van het GVB. De rol van de trams. Ja. 900 ritten. Dat is op massale schaal. Tegelijkertijd, ik wil even iets voorlezen. Namelijk het NIOD. Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie doet ook onderzoek hiernaar. Ja. Jullie zijn van eerder geweest. Jullie hebben ook een beetje een conflict met elkaar. NIOD komt eind dit jaar met de conclusies over het onderzoek naar de GVB. En zij schreven in een brief in het Parool... gaven zijn reactie. Ik lees het even voor. Dat het Amsterdamse GVB tot 1947 facturen probeerde te innen... voor het jodentransport van onder meer Anne Frank is pijnlijk. Maar NIOD onderzoekers wijzen erop... dit moet wel in de context van die tijd worden geplaatst. En dan het volgende. Natuurlijk hadden we veel liever gezien... dat de hele Nederlandse samenleving zich heroïsch verweerd had... tegen jodenvervolging. Maar is dat realistisch? De Duitsers stonden met karabijn op de tram, maar angst lijkt uit de geschiedschrijving te zijn verdwenen. Angst over andermans lot en natuurlijk ook over het eigen lot. Ja. Dat zeggen zij. Ja, nou ja, goed. Kijk, wat ik gedaan heb, ik heb alleen maar laten zien wat er gebeurd is. Mm-hmm. Hoe 48.000 Joden door het GVB zijn afgevoerd. En je kunt wel praten over een context, dat vind ik allemaal prima. Maar ik kijk naar de feiten en ik zie wat er gebeurt. Ik zie ook dat niemand de vinger uitstak. Ik zie ook dat het verzet er niet was. Ik zie ook dat er geen dienstweigering was om dit te doen. Men deed het gewoon. En dat is voor mij de context waarin dit zich heeft afgespeeld. Ik weet niet welke context men zich bedoelt. Het werd mij ook al gezegd van dat men het niet eens was met bepaalde punten, opvattingen. Dat men andere opvattingen heeft bij het NIOT. Mm. Ik weet niet welke opvattingen dat zijn. Maar dit is mijn verhaal. Dit is het verhaal van Guus en voor mij. Ja. En van Johannes Houwing ten Katen. Trouwens, dat is de NIOT-onderzoeker? Nee, Johannes Houwing ten Katen heeft ons gewezen op die rekeningen. Ja. Toen hij nog gewoon bij het NIOT werkte trouwens. Ja. Hij is pas anderhalf jaar met pensioen of nog iets korter zelfs. Maar toen wij met dit verhaal bezig waren, en Johannes adviseert mij al meer dan 30 jaar met al mijn films. Ik heb samen met hem ook de Fatale Dilemma toegemaakt voor de Joodse Raad. Mm. Alleen ik begon toen bij de hoofdonderzoekster, of de onderzoekster die zich bezighield met het onderzoek naar alle gemeentelijke diensten op verzoek van burgemeester Halsema. Omdat er al eerder een verzoek lag van kijk eens naar die tram. Mm. Mensen. En toen heeft Halsema heeft gezegd, laten we dan alle gemeentelijke diensten onderzoeken. Ja, maar daar heb ik ook wel een mening over. Ik denk dat de gemeente Reiniging bijvoorbeeld, ik noem maar één voorbeeld, ja, geen Joden heeft weggebracht naar het station. Dus je kan wel naar alle gemeentediensten kijken. Really? Maar nee, maar ik kijk naar het GVB. Ja. En ik weet niet welke andere opvattingen er heersen bij. En wel, het wordt nu vooruitgeschoven naar dat rapport. Nou, wij zijn met dit verhaal gekomen. Dat is pijnlijk misschien voor het NIOT. Omdat wij dit verhaal zeer uitgebreid ook in het boek behandelen. Alle GVB-ritten worden erin beschreven en behandelen. Alles wordt geanalyseerd. En ja, goed, ik weet niet waar men dan mee komt. Want het maakt me ook verder helemaal niet uit. Kijk, wij hebben dit verhaal gebracht. En ik vind het terecht dat het Centraal Joods Overleg, dus de overkoepelende organisatie van Joodse gemeenschappen in Nederland, daar induikt. Ja. En met het GVB en burgemeester Halsema om de tafel wil zitten om hier uit te komen. Ja. Of hoe we dit gaan aanpakken. En Halsema heeft ook wel iets gezegd. Zij zegt, ik wacht nog even. Dat quote ik niet, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Ze zei iets van dat ze ongelooflijk onder de indruk was van jullie film, jullie boek. En ze zegt wel, ik wacht even het rapport van het NIOT af het einde van het jaar over de GVB. En ze zegt wel alvast, en dat quote ik wel, de medewerking met de bezetter vult met afschuw en schaamte. Dus ja. dat lijkt mij. Nou, dat is duidelijk. Ja. Dat is zeker. Maar kijk, het is, iedere keer wordt alles vooruitgeschoven. 80 jaar lang is dit vooruitgeschoven. Dit is wel eens eerder aan de orde geweest. En nu wordt het weer uitgeschoven, verschoven naar dat rapport. Nou ja, goed. Kijk, dit is er nu. Dit verhaal ligt er. Dit is duidelijk. Dit is heel helder. Daar kan je niet omheen. De bewijzen zijn er. De rekeningen, de facturen zijn er. En andere documenten die we ook in het boek hebben. Ja, vergeet ook niet dat. Dat wil ik eraan toevoegen. Ja. We hebben dus die februaristaking gehad, waar de tram een rol gespeeld heeft. Maar 10 dagen na de februaristaking heeft de directeur van de tramwezen, meneer Hofman, alle Joodse medewerkers van de tram ontslagen. Dat was al in maart 1941. En die zijn op 1 of 2 na allemaal omgekomen. Dat waren trammedewerkers van het GVB. Joodse tramwezen. En die zijn door meneer Hofman eruit gegooid. En hij was de directeur van het GVB. En hij was de directeur. Mm. En hij is gezuiverd na afloop. Dus alle ambtenaren moesten voor de zuiveringscommissie komen. Ja. Dat zeggen we ook in het boek en ook in de film. Ja. Hij is gezuiverd, maar hij moest dus voor de zuiveringscommissie, voor zijn rol bij de februaristaking. Maar zijn rol bij het wegbrengen van 48.000 Joden is nooit aan de orde gekomen. Nee. En hij bleef gewoon tot aan zijn pensioen, nog jaren na de bevrijding, gewoon in zijn functie. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, lijkt mij zo. In ieder geval moeten mensen dat maar zien en lezen in jullie boeken en in jullie film. En dan dat NIOT-rapport over de GVB aan het einde van het jaar. Ik zit even te kijken of wij nog een fragment hebben. Jazeker. Albert Joachim Staal, daar hadden we het over. Ja. Die zijn familie heeft het in eerste instantie overleefd. Omdat zij dus. Zijn vader was de drukker van het blaadje. Ja. En zij werden gespaard door de Duitser, want die vader was nog van nut. Ja. Uiteindelijk zijn ze toch gedeporteerd. Ja. Zijn vader vertelde, hij heeft het niet overleefd. Nee. Hij met zijn moeder wel. En dan vertelt hij het volgende. Mijn moeder is nog teruggegaan naar deze woning waar wij altijd gewoond hadden, woonden andere mensen. En een van de eerste opmerkingen die de mevrouw die daar met haar man woonde, zei, oh, wat erg dat er nu pas komt. Als ze 14 dagen eerder was gekomen, dan hadden we het nog bewaard. We vonden allerlei albums met foto's. Die hebben we weggegooid, want we dachten, die mensen komen toch niet meer terug. Ja. Als we het hebben over dingen die je verbaasde, dit verbaasde mij. Dat het... Zeker. Ook die verhalen kennen we, Willy, over de gruwelijke thuiskomst en de ijskoude ontvangst. Ja, de bewariërs. De? Bewariërs. Nou ja, toen mijn vader terugkwam uit de onderduik, ging hij naar Amsterdam, naar zijn woning. Ze woonde in de Weesperstraat. Ja. En die woning was natuurlijk bezet. Er woonden andere mensen. Dus daar kon hij niet terecht. Hij ging toen naar de buren. Die woonden er nog wel. En hij kwam het zilver ophalen. Hij had wat bestek en zo had hij daar achtergelaten. Nou, die mensen wisten natuurlijk helemaal niet meer waar hij het over had. Bestek achtergelaten, zilver achtergelaten. Geen flauw idee. Nee. Nou, dat is mijn vader heeft dat mee, maar dat hebben al die andere overlevenden ook meegemaakt. Allemaal. Dat waren de. En dat was de thuiskomst. En dat was een heel ijskille thuiskomst. En ook het sturen van rekeningen na de oorlog nog. Maar ook voor de belastingdiensten. Zijn Joden toch na de oorlog nog belast voor alle. Die al lang waren omgekomen in Auschwitz. Ging de belastingdienst nog achterheen na de oorlog. Maar heel veel van dat soort voorbeelden. Nou, ik vertelde je aan het begin dat ik ben opgegroeid in de rivierenbuurt. Dus tegenover die plek. Ja. Waar die grootste razzia is. Laatste grote razzia is geweest op het Victoriaplein. Ja. En mijn onderbuurvrouw, toen ik daar woonde, was mevrouw Viera, Beb en haar dochter René. En zij hebben Bergen-Belsen overleefd. En zij hebben ongelooflijk veel moeite moeten doen om weer op diezelfde plek te kunnen terugkeren in dat huis. Want daar zaten andere mensen. En dat heeft jaren gekost. Uiteindelijk is het wel gelukt. Mijn vader moest dus onverrichte zaken terug. Want dat huis hadden we niet. En ze waren ondergedoken in Varsseveld, in de Achterhoek. Wat fantastisch was, want er hebben heel veel Joden ondergedoken gezeten. Dat kwam door een goede burgemeester, Boot. Later burgemeester trouwens van Hilversum geworden. Mm-hmm. Maar die werd opgevolgd door een NSB-burgemeester. En toen ging het natuurlijk ook allemaal mis. Maar mijn vader moest weer terug. En toen kregen ze daar een huis aangeboden in Varsseveld. En dat was het huis van die NSB-burgemeester. Daar. Ja, en daar hebben ze nog maandenlang gewoond. En ik heb uitgerekend dat ik daar vermoedelijk in geconcipieerd moet zijn. Ja. Oh mijn god, Willy. Ja, een geweldig verhaal. En dus daarom ben ik dus een aantal maanden later, toen ze weer terug konden naar Amsterdam, ben ik geboren. Maar ze hebben daar nog een aantal maanden in het huis van die NSB-burgemeester gewoond na de bevrijding. Nou goed, zo ging dat dan. En ik ben wel erg benieuwd naar, want je hebt het al een paar keer genoemd. Jij hebt ook een tragisch verhaal. Jij bent Joodje. Als ik het goed begrijp, is zowat jouw hele familie uitgemoord in Oekraïne. Klopt dat? Ja, dat vertel ik ook in de film. Mijn vader kwam dus alleen naar Amsterdam. Het is hem uit de Oekraïne, want mijn familie komt uit de Oekraïne. Mm-hmm. Een Joodse familie die daar lang geleefd heeft. En vanwege het antisemitisme en zo wilde die weg daar. Want het was niet vrolijk in Oekraïne. Nee. Kijk, we steunen natuurlijk nu Oekraïne. Omdat we helemaal niet tegen meneer Poetin kunnen. Maar in de Oekraïne was men antisemitisch. Hij kwam dus naar Amsterdam. Hij liet zijn familie achter daar. Zijn moeder met de rest van zijn familie. Zijn vader, dus mijn grootvader, was al in de Eerste Wereldoorlog omgekomen door een schotwond. Hij was namelijk een soldaat in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Mm. En hij is door een schotwond van een Russische soldaat omgekomen. Mijn grootvader. Mm. Nou, zijn vrouw, dus mijn grootmoeder, die werd vermoord 20 jaar later in 1941. Of iets meer dan 20 jaar, in 1941. Door de Einsatzgruppen, met hulp, hebben het al gezegd, van de Oekraïense politie. En die zijn er allemaal vermoord in dat dorpje. Dat klopt. En zodra het kon, ben ik. Mijn vader wilde nog één keer terug. En ik heb die reis met mijn vader gemaakt in 1991, dus net na het communisme. Hij wilde nog één keer zien waar die vandaan kwam en waar zijn hele familie vermoord is. Dat is heel tragisch. En dat heeft hem wel goed gedaan. Hij wilde dat die moordplek zien. Ja. We hebben dus inderdaad die plek buiten het dorp gevonden, waar ze 3000 Joden van dat dorpje vermoord hebben. En er was nog één oude mevrouw die dat wist, want niemand wist waar die plek was. Die heeft ons naar die plek gebracht. En daar heb ik een monument neergezet daarna. Met ter nagedachtenis aan alle omgekomen Joden van dat dorp. Inclusief natuurlijk mijn grootmoeder en de rest van de familie. Ja. En om een heel lang verhaal kort te maken, ik ga daar elke paar jaar naartoe met mijn zoon en mijn neef, het kind van mijn broer, om daar een kaarsje te branden. En een paar jaar geleden is daar een hek omheen geplaatst door de lokale autoriteiten. Mm-hmm. En bij die plaats van het hek hebben ze allemaal spullen opgegraven van Joden die daar hun laatste spulletjes meebrachten naar hun plek waar ze vermoord zijn. Pannetjes, potjes, pannetjes, zelfs brosjes. En ik kreeg dat in een doos mee, want ik kom daar elke paar jaar en die rabbijn die daar nog is, die zei van dit moet je meenemen, neem het maar mee. Dit komt van die moordplek. Dus toen ik het in de doos achter in mijn auto zette en terugreed naar Amsterdam, had ik het idee van dat ik 3000 vermoorde Joden achter in mijn kofferbak had. Jezus. Ik maak dat open, thuisgekomen, ik haal alles eruit. Ja. En ik vind daar 5 kogels in nog. Hulzen. En ik zag dat, ik ging bijna door de grond van ellende, van emotie. Ik dacht, misschien heeft een van die kogels wel mijn grootmoeder vermoord. Nou, al die spullen zijn nu, heb ik gegeven aan het Nationaal Holocaust Museum. En die zijn nu opgesteld in het museum, wat van de week is geopend. Ja. Het mooie aan dit verhaal wat jij me nu vertelt is dat jij komt kennelijk uit een familie waar er over gepraat werd. Want jij bent met je vader daar naartoe gegaan. Het is natuurlijk voor heel veel andere overlevenden. Ik heb zoveel verhalen gehoord, het werd doodgezwegen. Ja. Is dat ook een beetje, is dat de overlevingsstrategie van je ouders geweest? Mijn beide ouders die spraken erover. Want mijn moeder, de familie, de zus van mijn moeder is verraden in Varsseveld, vlak buiten Varsseveld, in Sinderen. Dat verhaal heb ik mijn hele leven lang aangehoord. En ik heb mijn hele leven lang aangehoord hoe mijn grootmoeder vermoord is in dat Stetel, het stadje Delatin, waar mijn familie vandaan komt. Ze konden er niet los van komen. Het heeft mijn ouders zo bezig gehouden, dag in dag uit, eigenlijk. En daar ben ik mee opgegroeid, met dat trauma. Ja. En ik weet van andere families waar dat misschien anders is. Maar misschien komt het omdat ze uit Polen of uit Oekraïne komen. En dat daar een andere mentaliteit heerste, dat weet ik niet. Maar het was bij mijn familie thuis wel zo. En heeft dat, ik kan me zo heel goed voorstellen, dat jou heeft geïnspireerd om te doen wat je hebt gedaan. Toen ik op de filmacademie kwam, in 1967, wilde ik altijd documentaire maker worden, toen al. En ik wilde gewoon films maken over wat er is er met mijn Joodse bevolking gebeurd. Ik wilde daar documentaires over maken. Vandaar die 25 documentaires. Ik denk bijna eerlijk gezegd, Willy, dat het moest. Dat je geen andere keuze had. Klopt. Nee. Ik heb heel veel andere dingen ook gedaan. Ik heb natuurlijk jaren bij de Omroep gewerkt. Ik heb hele andere documentaires gemaakt. Series over Afrika en noem het maar op. Maar dit moest ik doen. En waarom is dit de laatste? Nou, ik word over een paar dagen, als je het goed hebt uitgerekend, 78. En nou zie ik er misschien niet uit als 78. Nee. Ik ben blij dat ik het niet zelf hoef te zeggen, Willy. Nee, maar kijk, ik wil nu nog wat andere dingen doen. Ik wil bijvoorbeeld een film over de Oekraïne maken. En daar ben ik ook mee bezig. Dat gaat over de chassidische achtergrond van mijn ouders. Mijn beide ouders waren chassidium, chassidische families. Dat is Joodse mystiek, is dat. Mm. Het chassidisme is het mystieke tak van het Jodendom die ontstaan is in de Oekraïne. Dat weten heel weinig mensen. Mm. En daar wil ik nu een film over maken met 2 chassidische rabbijnen die een reis maken door de Oekraïne op zoek naar die Joodse mystiek die daar ontstaan is. Maar dan lijkt mij toch dat ergens in die film ook het absoluut gaat over de Jodenvervolging. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, daar kun je niet omheen. Nee, hebben 2 miljoen Joden in de Oekraïne gebeurd die vrijwel allemaal vermoord zijn. Ja. Dus je rijdt overal over begraafplaatsen of massagraven, moet ik zeggen. Dus die film wil ik nog maken. En ik ben bezig met een film over tijgers in Nepal. Nou kijk, dat is nou echt een ander onderwerp. Dat is een heel ander onderwerp. Dat klopt. Is het voor jou bijna verteld, het verhaal? Je bedoelt wat er in de oorlog gebeurd is met de Joden in Nederland? Ja. Of, nou, nee, ik denk dat er nog zoveel te vertellen valt, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat ik heb zoveel moeite gehad om 20 getuigen te vinden voor deze film. Dit is echt de laatste generatie. Want er zijn er al 5 mensen van overleden, hè, die ik gefilmd heb. Hm. Die nu in de film zitten. Ja, er waren rond de 90 of rond net over de 80, et cetera. Dus dat zal moeilijk zijn, denk ik, op deze manier nog films te maken. Ja. Maar ik ben daar nu klaar mee. Ik vind dat het nu genoeg is geweest. Deze film is voor mij de absolute afronding van het oeuvre wat ik gedaan heb over de jodenvervolging in Nederland. En wat ik daar straks al zei, ik heb daar een hele reeks films over gemaakt. En dit is de laatste. En nu andere onderwerpen. En natuurlijk is er nog heel veel te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Heel veel individuele verhalen. Die zullen er ook allemaal wel komen. Maar dat is allemaal naar mij. Ik wil zo meteen afsluiten nog een keer met de trailer. Omdat ik dat een heel prachtig beeld geef van de film. En ook trouwens van het boek. Maar eerst, toch nog even, daar ligt hier. Ik weet dat je dacht, oh god, moet dat ook nog? Ja, wat wil ook. Ja, Willy, dat moet ook nog. De tegel. Heb je daarover nagedacht? Daar heb ik zeker over nagedacht. Daar hoefde ik niet eens zo lang over na te denken. Omdat wij gisteren een heel mooi mailtje kregen van Raymond Schütz. Dat is ook een onderzoeker, een belangrijke onderzoeker die bij het hoofd was van het Rode Kruisarchief. En die stuurde Guus en mij een mailtje dat hij het zo'n mooie film vond. Die was bij de première in Tuschinski. En die schreef toen: ga zo door, heren, u bent nog jong. Nou, en nu ga je tegen deze meneer in? Nee, ik ga gewoon zeggen, ga zo door, heren, u bent nog jong. Ja. Dus het is altijd nog, je kunt nog meer doen. Ja, goed. Vind je dat goed dat ik dat erop zeg? Zeker, het verhaal over de tijgers moet ook verteld worden. Maar het verhaal over de uitstervende tijgers moet ook verteld worden. Ja, en daarom die film in Nepal. Dat is een prachtig verhaal. Oké. Ja. Goed, dankjewel. Dankjewel, Willy Lindwer. Nog eenmaal de trailer. Verdwenen stad. Als je de hele logistiek bekijkt, is het onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurde. Wij kwamen dus op het Daniel Willingplein. Daar stonden al die trams. Werden we ingeduwd met z'n allen, ingepropt als het ware. Ik had het idee dat ik een crimineel was die bezig was aan de slagboot te worden gevoerd. Angst. Pure angst. Ik was bang. En daar stonden de mensen met verrekijkers te kijken hoe de Joden werden weggehaald. Als een foto zitten al die mensen in mijn hoofd. Vernederend op welke manier wij uit Amsterdam zijn verjaagd. Nou, ik heb hier een stapeltje rekeningen bij me die we uit de archieven hebben weten te vinden. Deze laatste route. Ze hebben waarschijnlijk nog een glimp kunnen opvangen van het achterhuis hier op de Prinsengracht. Joden, ja. Ja. Ja. Realiseer je dat we nu in de tram zitten die Anne Frank vanaf de gevangenis dat Centraal Station heeft opgebracht en waarvoor het GVB een rekening heeft gestuurd naar de nazi-bezetter. En dan niet alleen de familie Frank, maar duizenden mensen. Het Joodse leven in deze buurt was over. Dat is nooit meer teruggekomen. Nog even, dat wilde ik nog vragen. Weet je, dus waanzinnige muziek. Ja, Bully Fish heeft dat speciaal voor de film gecomponeerd. Prachtige muziek. Geweldige componist, Bully. Ja. En het is echt een. Ja, dat voegt zoveel toe aan de film. Wat dus hij. Zeer filmisch. Heel filmisch. Ja. Nogmaals, dankjewel, Willy Lindwer. Heel goed dat je er was. Heel graag gedaan en jij bedankt. Tot je 26e film. Ja. Zometeen op deze zender Jo van Egmond. En deze week ontvangt zij Sandra Boon in de Week van het Geld. Veel plezier met haar. Dank u wel, Willy Lindwer. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met schrijver Chris Keulemans. NTR. Speciaal voor iedereen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster.